सुक्त 30वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम्हारे अश्व शीघ्रता से गमन करने वाले हैं। इस विशाल यज्ञ में मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। तुम शत्रुओं का वध करने वाले हो। सोमपान से उत्पन्न हुई शक्ति वाले इंद्र से मैं अपना अभिष्ट फल मांगता हूँ। जैसे अग्नि में घृत सींचा जाता है, उसी प्रकार इंद्र अपने ही नाम के अश्वों सहित आते हुए धन की वर्षा करते हैं। प्राचीन महर्षियों ने इंद्र को अपने यज्ञ में शीघ्रता से बुलाने के लिए उनके अश्वों को प्रेरित किया। उनका स्तोत्र मूल रूप से इंद्रदेव के ही निमित्त था। नव प्रसूता गाय जैसे दूध देकर अपने स्वामी को तृप्त करती है, उसी प्रकार यजमान सोमरस के द्वारा इंद्र को तृप्त करते हैं। हे ऋत्विजों, शत्रु विनाशक शक्तिशाली तथा हरि नामक अश्वों वाले इंद्र का पूजन करो। इंद्र का लोह निर्मित वज्र हरा है। इंद्र का सुंदर शरीर भी हरे रंग का है। इंद्र के पास हरे रंग का ही बाण रहता है। इंद्र की पूरी साज सज्जा हरे रंग की ही है। इंद्र का वज्र सूर्य के समान अंतरिक्ष में स्थित है। जिस प्रकार सूर्य के अश्व वेग से आकाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इंद्र का वज्र गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। इंद्र ने अपने हरे वज्र से वृत्रासुर को संतप्त किया था तथा उसके सहस्त्रों साथियों को शोक में डाल दिया था। हे इंद्र, तुम्हारे केश हरे रंग के हैं। जहां सोम रूप हवि होता है, वहां तुम उपस्थित होते हो। तुम स्तुतियां सुनकर हवि की इच्छा करते रहे हो और अब भी कर रहे हो। तुम अपने हरि नाम के अश्वों सहित यज्ञ में आते हो। हे इंद्र, ये सोम अन्न और उक्त तुम्हारे लिए ही हैं। सुक्त 31वां देवता इंद्र। सोम रस से उत्पन्न शक्ति प्राप्त करने के लिए इंद्र के अश्व उन्हें हमारे यज्ञ में ला रहे हैं। तीनों सवनों में निचोड़े गए सोम इंद्र को धारण करते हैं। हरे रंग वाले सोम युद्धों में अटल रहने वाले इंद्र को धारण करते हैं। सोम ही इंद्र के घोड़ों को यज्ञ की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो इंद्र अपने अश्वों द्वारा वेग से यज्ञ में आते हैं, वे सोम रस वाले यजमान के पास पहुंच जाते हैं। इंद्र के केश, दाढ़ी और मूछें सभी हरे रंग के हैं। इंद्र संस्कारित होने पर सोमरस को पीते हुए वृद्धि प्राप्त करते हैं। इंद्र सोमरस को पीने के लिए अपने तेज चलने वाले घोड़ों से सोमपान करने आते हैं। हवि उनका धन है। इंद्र अपने रथ में घोड़ों को जोड़कर हमारे सभी पापों को नष्ट करें। यज्ञ में जिस प्रकार वे चलते हैं, उसी प्रकार सोमरस का पान करने के लिए इंद्र की हरे रंग की चिबुक अर्थात ढोड़ी चलती है। जब चमस सोमरस से भर जाता है, तब उसे पीने के लिए इंद्र की ढोड़ी फड़कने लगती है। उस समय इंद्र अपने घोड़ों का परिमार्जन अर्थात सफाई करते हैं। इंद्र का निवास धावा पृथ्वी में है। जिस प्रकार घोड़ा युद्ध क्षेत्र में अग्रसर होता है, उसी प्रकार इंद्र अपने घोड़ों पर चढ़कर यज्ञशाला की ओर बढ़ते हैं। हे इंद्र, हमारा स्तोत्र तुम्हारी कामना करता है। तुम भी यजमान की कामना करते हुए उसे असीमित धन देते हो। सुक्त 32वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम अपनी महिमा से आकाश और धरती को व्याप्त करते हो। तुम सदा नवीन रहते हो। तुम हमारे प्रिय स्त्रोत की इच्छा करते हो। तुम पणियों द्वारा चुराई गई गायों को रखने का स्थान सूर्य को बता देते हो। ऐसी कृपा करो कि सूर्य स्तुति करने वालों को वह गोष्ठ अर्थात गायों को रखने का स्थान दे दे। हे इंद्र, तुम सोमरस पीने के इच्छुक हो। सोमरस पीने से तुम्हारी ढोड़ी हरे रंग की हो गई है। तुम्हारे रथ में जुड़े हुए घोड़े तुमको यहाँ लाए। चमस आदि पात्रों में रखे हुए सोम वाले घर में आकर तुम सोम को पी सको, इसलिए तुम्हारे अश्व तुम्हें यहाँ ले आए। हे इंद्र, तुम प्रातः सवन में सोम को पी चुके हो। यह मांध्य दिन सवन भी तुम्हारा ही है। इस सवन में तुम सोम का पान करते हुए प्रसन्न बनो। तुम इस पूरे सोमरस को एक साथ ही अपने पेट में भर लो। सूक्त 33वां देवता इंद्र। हे इंद्र, अधर्वयु जनों ने इस सोम का संस्कार किया है। तुम इसे पीकर अपना पेट भर लो। जिस सोम को पत्थर कूट चुके हैं उसे पीते हुए तुम हर्ष से युक्त बनो। हे इंद्र, तुम इच्छित फल की वर्षा करते हो। मैं तुम्हें सोम की प्रचंड शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तुम यज्ञ कार्य में आकर स्तुतियों से प्रशंसित और हवि से तृप्त बनो। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा पुत्र आदि रूप संतान तथा अन्न से युक्त सत्य के ज्ञाता तथा तुम्हें चाहने वाले ऋत्विज यजमान के घर में तुम्हारी स्तुति करते हुए बैठे। सूक्त 34वां देवता इंद्र। इंद्र के बल से आकाश और पृथ्वी भयभीत रहते हैं। इंद्र ने प्रकट होते ही अन्य देवताओं को अपनी रक्षा में ले लिया। हे असुर, इंद्र वे हैं जिन्होंने हिलती हुई भूमि को स्थिर किया, पंखों वाले पर्वतों के पंख काटकर उन्हें अचल बना दिया तथा अंतरिक्ष और आकाश को स्थिर किया, जिन्होंने आकाश में विचरण करने वाले मेघ का भेदन करके नदियों को प्रवाहित किया तथा बल असुर द्वारा चुराई गई गायों को प्रकट किया, जिन्होंने मेघों में भरे हुए पाषाणों से विद्युत को उत्पन्न किया तथा जो युद्धों में शत्रुओं का विनाश करते हैं वे ही इंद्र हैं। हे असुरों, जिन्होंने दिखाई देते हुए लोगों को स्थिर किया, असुरों को गुफाओं में डाल दिया, प्रत्यक्ष शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तथा जो शत्रु के धनों को छीन लेते हैं वे ही इंद्र हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाले इंद्र के संबंध में लोग अनेक शंकाएं करते हैं। इंद्र शत्रुओं की रक्षा करने वाली सेनाओं का पूर्ण नाश कर देते हैं। हे मनुष्यों, उन इंद्र पर विश्वास करो तथा उनके प्रति श्रद्धावान बनो। इंद्र के अतिरिक्त वृत्रासुर आदि शत्रुओं को कौन जीत सकता था, वे इंद्र शत्रु विजेता है। जो इंद्र निर्धनों को धन देते हैं और असहायों की सहायता करते हैं, जो स्तुति करने वाले ब्राह्मणों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं, जिनकी चिबुक अर्थात थोड़ी सुंदर है तथा जो सोम का संस्कार करने वाले यजमानों के रक्षक हैं, हे मनुष्यों, वे ही इंद्र हैं। जिनके पास मांगने वालों को देने के लिए बहुत सी गायें, अश्व, ग्राम, रथ, गज, ऊंट आदि सब कुछ है, जिन्होंने प्रकाश के लिए सूर्य का उदय किया है तथा उषा को प्रकट किया है, जो वर्षा के जल के प्रेरक हैं, वे ही इंद्र हैं। आकाश और पृथ्वी दोनों एक मत होकर इंद्र का आह्वान करते हैं, धुलोक हवि के लिए तथा पृथ्वी वर्षा के लिए इंद्र को बुलाते हैं। समान रथ में बैठे हुए सेनापति जिन्हें बुलाते हैं वे ही इंद्र हैं। इंद्र की सहायता के बिना विजय की कामना करने वाले लोग अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर सकते, इसी कारण वे युद्ध के अवसर पर इंद्र को बुलाते हैं। जो अचल पर्वतों को हटाने में समर्थ हैं तथा जो प्राणियों का पुण्य देखते हैं वे इंद्र हैं। जो लोग महान अपराधी हैं, इंद्र की सत्ता को नहीं मानते हैं, इंद्र उन्हें हिंसित करते हैं। जो अपने कर्मों में इंद्र की अपेक्षा नहीं करते, इंद्र उनके प्रतिकूल रहते हैं। जो वृत्र आदि असुरों के हिंसक हैं वे इंद्र हैं। जिन्होंने 40 वर्ष तक पर्वत में छिपकर रहते हुए शंबर असुर का वध किया, जिन्होंने शमन करने वाले शक्तिशाली वृत्र का संहार किया, वे इंद्र हैं।